40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 13 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier, który kontynuuje wizytę w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie ostrzegł, że część Europy Zachodniej chciałaby zawieszenia broni na Ukrainie za wszelką cenę. Jest ostateczna unijna zgoda w sprawie przekazania miliarda euro dla krajów, które przekażą władzom w Kijowie własną amunicję. W rocznicę zbrodni katyńskiej w całym kraju odbywają się uroczystości oddające hołd pomordowanym przez Sowietów. W Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w ośrodku analitycznym The Atlantic Council ostrzegł, że część Europy Zachodniej chciałaby zawieszenia broni na Ukrainie za wszelką cenę. Wystąpienia szefa rządu wysłuchał nasz korespondent Marek Wałkuski. Premier Morawiecki ocenił, że w sprawie Ukrainy stanowisko krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wyjątkiem Węgier jest inne niż krajów Europy Zachodniej. One chcą szybkiego zawieszenia broni, rozejmu na Ukrainie. Może nie wszystkie, ale są politycy w Europie Zachodniej, którzy chcieliby jak najszybszego zawieszenia broni za wszelką cenę. Premier wskazał na podobną ocenę sytuacji i wspólnotę celów pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Stanami Zjednoczonymi. Nowa Europa Środkowo-Wschodnia może być siłą napędową w globalnej rywalizacji i w obronie wolności razem ze Stanami Zjednoczonymi. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska jest gotowa do przyjęcia roli regionalnego lidera i dostawcy bezpieczeństwa. Polska jest też niezbędnym ogniwem w transatlantyckiej polityce Waszyngtonu. Europa potrzebuje dziś więzi polsko-amerykańskiej jak nigdy dotąd. Premier Morawiecki argumentował, że Polska ma silną gospodarkę, a jego rząd zwiększa wydatki na obronę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej w sprawie miliarda euro dla krajów, które przekażą Ukrainie amunicję ze swoich magazynów. Dziś zostały sfinalizowane procedury dotyczące ustaleń z ubiegłego miesiąca. Na wdrożenie wciąż czeka decyzja dotycząca kolejnego miliarda euro, tym razem na wspólne zamówienia i zakupy. Beata Pumecka. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, komentując te ustalenia, napisał, że nie ma lepszego dowodu na zjednoczoną determinację i wolę Unii Europejskiej, by nadal wspierać prawo Ukrainy do samoobrony przed brutalnym rosyjskim najeźdźcą. Te ustalenia oznaczają, że zwiększony o miliard euro został Europejski Fundusz Pokojowy. Teraz wynosi on 4 miliardy 600 milionów euro. Z niego właśnie od prawie roku finansowane są rekompensaty dla państw, które przekazują broń Ukrainie. Teraz przed unijnymi państwami ostateczna decyzja, by zwiększyć ten fundusz o kolejny miliard euro na wspólne zamówienia i zakupy amunicji dla Ukrainy. W tej sprawie przedłużają się techniczne ustalenia z powodu Francji. Paryż naciska bowiem, by refundowane były także te dostawy, o które Ukraina nie prosiła i by istniała możliwość sfinansowania dostaw rakiet. Część krajów komentuje, że to uleganie lobbingowi francuskich firm zbrojeniowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Lubelszczyźnie trwają kontrole dotyczące importu zboża technicznego z Ukrainy do Polski. Prowadzone są przez Inspekcję Sanitarną, Handlową, Weterynaryjną i Jakości Handlowej, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. To jest sygnał dla wszystkich importerów, że te działania związane z importem zboża ukraińskiego muszą być prowadzone zgodnie z prawem. I my do tej pory tych kontroli w sumie zakończonych mamy 16. W przypadku 7 były nieprawidłowości, zgłosiliśmy do organów ścigania. W przypadku 9 firm nie było żadnych nieprawidłowości, natomiast w toku jesteśmy badania kolejnych 7 firm. Pierwsze kontrole przeprowadzono jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Postępowanie prowadzone jest w sprawie oszustwa polegającego na doprowadzeniu 3 firm z branży zbożowej do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Apel pamięci oraz złożenie kwiatów przed Krzyżem Katyńskim w Krakowie. W ten sposób rodziny ofiar upamiętniły 83. rocznicę zbrodni katyńskiej. Pod Wawelem pojawili się również kombatanci, władze Małopolski, służby mundurowe i mieszkańcy Krakowa. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby w 83. rocznicę zbrodni katyńskiej złożyć hołd ofiarom pomordowanym podczas II wojny światowej. Dramat zbrodni katyńskiej to z pewnością dla wszystkich nas krwawiąca po dzień dzisiejszy rana. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami, dlatego, że budowali wolną Rzeczpospolitą. Jako szczególną kpinę należy traktować zbieranie w Rosji podpisów pod petycją o likwidację cmentarza w Katyniu. Zbrodnia katyńska wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 roku. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i na południowym zachodzie będzie padał deszcz. Najwięcej opadów na Dolnym Śląsku i na południu Opolszczyzny. W Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nocą od 2 stopni na Podhalu, 4 na Podkarpaciu, 6 stopni na wschodzie, do 8 na zachodzie i na północnym wschodzie. Jutro większe przejaśnienia tylko w centrum i na południowym wschodzie. Poza tym pochmurno na południu i na zachodzie będzie padał deszcz. Najmocniej na południowym zachodzie. W górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Jutro cieplej od 4 stopni na Pogórzu, 7 na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku, 12 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w Wielkopolsce, w Lubuskiem 14, na Kujawach i na Mazowszu 16 stopni, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17 poznaliśmy projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić, czy tak jak już mówiliśmy dziś w audycji, przywrócić system kaucyjny w naszym kraju. Będzie można oddawać między innymi jednorazowe butelki z plastiku, czy butelki szklane wielokrotnego użytku. Wszyscy zachwycamy się, jak to kiedyś skupowano te butelki i to było fajne. Sam na tym zarabiałem, tylko że teraz jest pewna różnica. Wtedy było chyba 2 rodzaje butelek na wino i 2 rodzaje butelek na wódkę. Wszystkie gorzelnie, winiarnie w tych samych butelkach sprzedawały swoje produkty. Natomiast teraz jest tego tak dużo i nie wiem, może ten skup będzie miał sens w przypadku krajowych producentów. Przyglądam się, jak to ma wyglądać. System kaucyjny zgodnie z projektowaną nowelizacją ma objąć butelki z tworzyw sztucznych, w tym tak zwanego plastiku jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do litra i butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, czyli małpki też. Wydaje mi się, że to chodzi o wszystkie butelki. Tak przynajmniej to rozumuję. Aha, i kaucja ma wynosić 50 groszy. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Jestem człowiekiem starej generacji, oczywiście te kaucjonowane i tak dalej pamiętam i bardzo ten pomysł popieram, bo jest w nim duża logika. Szkło trafi z powrotem do huty i będą z tego robione nowe butelki, a tak to my wtedy wyrzucamy, na przykład czy plastikowe, czy te szklane i płacimy jeszcze dodatkowo za ich utylizację, duże pieniądze, a tutaj wykonujemy jakby nowe, od zera. Zapraszamy do Trójki. 50 groszy. Tyle ma wynosić kaucja doliczana do butelek i puszek. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat produkowanych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Rozporządzenia będącego częścią wprowadzającego w naszym kraju system kaucyjny. No a nasz reporter Bartosz Bielecki postanowił dopytać o to i owo, między innymi u samych sklepikarzy. Butelki, jak wiadomo, przyjmujemy tylko za okazaniem paragonu lub oczywiście na wymianę. Tłumaczył właściciel sklepiku Dariusz Ślusarczyk. Teraz ma się to zmienić. Rząd planuje wprowadzić przepisy nakazujące doliczać kaucję do plastikowych butelek do 3 litrów, szklanych butelek do 1,5 litra i metalowych puszek do 1 litra. Ma ona wynosić 50 groszy. Wprowadzenie systemu kaucyjnego, zdecydowanie krok w dobrą stronę. Ewa Chodkiewicz, ekspertka do spraw ochrony środowiska. Kaucja w wysokości 50 groszy jest za mała. Ja chciałabym, żeby to była wyższa kwota, żeby motywowała do tego, żeby tę butelkę faktycznie odnieść do sklepu, czy żeby może nawet podnieść jakąś butelkę, którą widzimy na ulicy. Oddaje pan butelki do zwrotu do sklepu? Czasami. No, po co mam zaśmiecać? I po co mi te butelki? W domu, czy nie wiem, czy żeby leżały gdzieś na ulicy? No bo po co to magazynować, jakby kaucja była, to się wymienia, jak kiedyś było. Takie rozwiązanie funkcjonuje już albo będzie funkcjonować w 17 krajach Unii Europejskiej. I jakie są efekty? W tych krajach, w których już wprowadzono system kaucyjny, selektywna zbiórka opakowań wzrasta do poziomu 85-90%. Czyli super, prawie wszystko jest zbierane z powrotem. Dzięki temu jest mniej emisji CO2 niż w przypadku opakowań jednorazowych. Unia Europejska wymaga od nas, że do 2029 roku musimy zbierać 90% plastikowych butelek wprowadzonych w danym kraju na rynek. Coraz częściej możemy też spotkać butelkomaty, czyli maszyny, które przyjmują zużyte butelki. Proponowane rozwiązania mogą też wydawać się niegłupie z powodu rosnących cen i zawirowań gospodarczych. Coraz chętniej oczywiście po podwyżce tych cen to przynoszą jak najbardziej więcej. A co się teraz dzieje z butelkami? My no, dajemy je oczywiście do hurtowni. Tam, gdzie zamawiamy, przywożą i jest wymiana 1:1. Nie ma możliwości, żeby oddać więcej, także dlatego też nie przyjmujemy więcej butelek niż sprzedajemy. A skupy butelek nie będą we wszystkich sklepach, bo do systemu mają wejść obowiązkowo te o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, które będą też zobligowane do zbiórki pustych opakowań i zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów. No a system kaucyjny ma ruszyć w 2025 roku. Państwa uwagi? Bardzo proszę. 2 dwójki i 7 trójek. Dziwi mnie bardzo, że ochrona środowiska, która niby tak prężnie działa, nie robi nic w kierunku skupu butelek. Piwa sprzedawane są w butelkach niezwrotnych, a przecież te same piwa są produkowane od lat w tych butelkach. Dlaczego to się nie kupuje? To się wala po lesie, byle gdzie. A no właśnie, dlaczego? Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo, telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek i smsowo 71335. 14 minut po godzinie 17. We had Collins w audycji popołudniowej, w której dziś rozmawiamy między innymi o przywróceniu systemu kaucyjnego w naszym kraju. No i pojawiają się wątpliwości i rodzą kolejne pytania. Dwie dwójki i siedem trójek. Był głos taki, że są różne butelki, ale mnie się wydaje, że skup butelek w obecnym trybie w ramach tak zwanego ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, dotyczy w ogóle butelek, które nie muszą wracać do obiegu, tylko po to, żeby one nie były wyrzucane do śmieci, do parków, na łąki czy gdziekolwiek. Więc skup butelek niekoniecznie znaczy recykling jako przywrócenie butelki do użytku, ale recykling surowca. Bardzo dziękuję za ten głos. Jeszcze pojawiają się, dlaczego tak długo trzeba było czekać na pojawienie się ponowne skupów butelek. Nie mogę znaleźć konkretnego cytatu, ale kiedyś słyszałem, że wyprodukowanie nowej butelki, na przykład do piwa zwykłej, szklanej, brązowej, jest tańsze niż przetwarzanie tej, która już pojawiła się kiedyś na rynku. Nie wiem, czy to prawda, zapytajmy ekspertów w tej sprawie również. Dwie dwójki i siedem trójek. 20 minut po godzinie 17. Premier Mateusz Morawiecki przestrzega Zachód przed zbliżeniem chińsko-rosyjskim. W Waszyngtonie szef rządu wygłosił przemówienie w Atlantic Council i dyskutował z ekspertami tego think tanku. Polski premier skrytykował niektóre europejskie kraje za, w jego ocenie, ryzykowne zbliżanie się do Chin i dążenie do zawieszenia broni na Ukrainie niemal za wszelką cenę. Równolegle podkreślał też przywiązanie Polski do silnych relacji z USA. O szczegółach relacjonujący z Waszyngtonu wizytę szefa rządu Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki zarzucił największym krajom zachodniej Europy, że mimo zbliżenia Pekinu z Rosją, te dalej chcą zacieśniać relacje z państwem środka. Chodzi tu głównie o więzi gospodarcze. Niektóre państwa Europy próbują popełnić ten sam błąd z Chinami, jak w przypadku dramatycznego uzależnienia od rosyjskiego gazu. Szef rządu argumentował, że odpowiedzią na tego typu wyzwania powinien być silny sojusz transatlantycki. Polska potrzebuje Ameryki, ale USA potrzebują też solidnych sojuszników. Sojuszników, którym zależy na współpracy transatlantyckiej. Polska jest jednym z niewielu krajów, które są porówno proamerykańskie i proeuropejskie. Mateusz Morawiecki zarzucił również krajom zachodniej Europy, że chcą szybkiego zawieszenia broni na Ukrainie. Tu cytat, prawie za wszelką cenę. I dlatego też premier mówił o konieczności większej determinacji Zachodu we wspieraniu Ukrainy. I have serious fears that public opinion in Western Europe in particular. Mam poważne obawy. Opinia publiczna, szczególnie na zachodzie Europy, potencjalnie także w USA, staje się coraz bardziej zmęczona. To zmęczenie widzę wszędzie, głównie na zachodzie Europy. I teraz porównajmy to z sytuacją w Rosji, gdzie tamtejsza opinia publiczna wspiera Putina i Kreml. Their public opinion is supporting Putin, is supporting Kremlin. To była dobra strategiczna ocena ze strony przyjaciela i sojusznika. Tak wystąpienie premiera w Atlantic Council komentował na gorąco były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Premier oczywiście skupił się na Ukrainie i zrobił to, co powinien, ale ustawił też Ukrainę w kontekście i dobrze, w kontekście zagrożeń ze strony autorytarnych potęg, czyli Rosji i Chin. Uważam, że był to silny i solidny przekaz. A właśnie teraz trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Jeszcze dziś szef polskiego rządu weźmie udział w szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. A dyskusję z udziałem polskiego premiera ma zdominować tematyka wstrząsów gospodarczych i kondycji globalnej gospodarki. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22 i 7 trójek. 22 minuty po 17. Pretend it is.

korek od koła po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Droga krajowa nr 94, odcinek Kraków-Olkusz w miejscowości Zederman na 307 kilometrze. Ciężarówka potrąciła pieszego. Jedna osoba jest ranna. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Jeszcze raz droga 94, wjazdy i wyjazdy z Wrocławia i w stronę Środy Śląskiej, i w stronę Oławy, Korki. Ostrożności. A więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tak czy inaczej, jedźmy ostrożnie. Skrót serwisu Trójki, bo to już po 17.30. Filip Jarek. Ukraiński wicepremier Michajło Fedorow zaapelował do dużych muzycznych platform streamingowych, by zablokowały rosyjskich wykonawców. Rosyjski showbiznes wciąż zarabia miliardy na głównych platformach. Tak zwani artyści państwa agresora otwarcie popierają wojnę i codziennie finansują rosyjską armię, napisał Fedorow w komunikatorze Telegram. Jak podkreślił, w Rosji nawet muzyka nie może być poza polityką. Prezydent USA Joe Biden stwierdził w Dublinie, że śledczy badający sprawy niedawnego wycieku tajnych dokumentów amerykańskich służb są blisko schwytania sprawcy. Dodał też, że ujawnione informacje nie mają wielkiego znaczenia. Nie jestem zaniepokojony przeciekiem, to znaczy niepokoi mnie, że do niego doszło, ale z tego co wiem, nie ma w nim nic aktualnego, dodał Joe Biden. W środę Washington Post podał, że za przeciekiem stoi 20-kilkuletni mężczyzna, który pracował w bazie wojskowej, miał on dzielić się dokumentami w zamkniętym kanale dyskusyjnym w aplikacji Discord. Były tam m.in. informacje na temat planów ukraińskiej kontrofensywy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Malena Maląg uczciła pamięć małżonki prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która razem z nim zginęła w katastrofie smoleńskiej. Marlena Maląg złożyła przed Pałacem Prezydenckim żółte tulipany, tak jak Polacy robili to 13 lat temu. Rokrocznie spotykamy się tutaj, aby złożyć te symboliczne żółte tulipany, wspominając osobę wyjątkową, bo myślę, że każdy z nas się zgodzi, że Maria Kaczyńska była wyjątkową pierwszą damą, która kochała swoją rodzinę, kochała naród i podejmowała takie działania, które przede wszystkim przyczyniały się do rozwoju polskich rodzin, do tego, żeby pokazywać, jak bogata jest Polska, jaką bogatą jest tradycją. Dlatego też jestem przekonana, że ta tradycja będzie pielęgnowana przez lata. Złożone przed Pałacem Prezydenckim kwiaty to tulipany, których odmianę wyhodowano w 2008 roku i nazwano na cześć ówczesnej pierwszej damy. To był skrót serwisu Trójki. A więcej informacji już za niecałe 28 minut o 18. Teraz czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Dariusz Urbanowicz. Wydarzeniem czwartku zdecydowanie jest ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy UEFA, a do interesującego nas wydarzenia dojdzie o 21:00 w Poznaniu. Lech stanie naprzeciwko osławionej Fiorentinie w ćwierćfinale właśnie. Kolejosz niestety został okulawiony przez aferę dopingową i zawieszenie głównego obrońcy Bartosza Salamona. Dziś rano do klubu przy ulicy Bułgarskiej przyszła decyzja Europejskiej Federacji Piłkarskiej o zawieszeniu Salamona, mówi Damian Smith, dziennikarz Weszło.com. Decyzja UEFA jest zastanawiająca, bo tak naprawdę nic nie zmieniło się w stanie faktycznym, jaki wiemy o Salamonie, czyli nie doszły do Lecha nowe wyniki próbki B. Poza tym zaledwie w zeszły wtorek Lech dostał zapewnienie, że Salamon może grać. Natomiast od dzisiaj nie może ani grać, nie może trenować. Tak naprawdę może jeździć na rowerku gdzieś w domu i robić stretching, ale to na tyle. Nie może brać nawet udziału w treningach z zespołem. Czekamy na podanie składów, ale według kalkulacji znawców futbolu Salamona ma dziś zastąpić Lubomir Szatka, który w tym roku podobno rozegrał tylko 2 mecze. Pierwszy gwizdek o 21:00. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Dziś przegrał z Janikiem Zinerem 6-3, 6-7 i 1-6. No ale jeszcze mamy tutaj informację tenisową. Jak podają władze WTA, kobiece turnieje wrócą do Chin. Przed 2 laty, przypomnijmy, organizacja zawiesiła ten kraj w związku z zaginięciem Peng Shuai, która oskarżała byłego wicepremiera Zhanga Gaoli o molestowanie seksualne. Jej wpis w mediach społecznościowych został jednak szybko usunięty. Następnie przez kilka miesięcy nie można było się skontaktować z tenisistką. W lutym ubiegłego roku zawodniczka wycofała stawiane wcześniej zarzuty. Kibice szachów w Polsce mają w czym wybierać. W warszawskich łazienkach trwają mistrzostwa kraju, a z kolei w Astanie o tytuł czempiona globu walczą Ding Liren z Janem Niepomniaszczym. W czwartej partii górą Chińczyk, po 47 ruchach. W rywalizacji jest remis 2-2, następna partia w sobotę. Mecz o tytuł Mistrza Świata składa się z 14 gier i potrwa do 30 kwietnia. No, chyba że wcześniej któryś z zawodników uzyska 7,5 punktu. W tym przypadku, w przypadku remisu, zwycięzcy wyłonią partie dogrywkowe w tempie przyspieszonym. I na koniec wstrząsająca informacja z tras rajdów samochodowych. Nie żyje Craig Breen. Irlandczyk zginął w wypadku podczas testów przed rajdem Chorwacji. Czwartą rundą Mistrzostw Świata WRC. Miał 33 lata. Do tragedii doszło dziś około godziny 12:40. W trakcie testów ekipy Hyundai'a samochód Breena wypadł z drogi i uderzył w drewnianą belkę. Irlandczyk nie przeżył wypadku. Bez szwanku wyszedł z niego natomiast pilot James Fulton. Breen od kilku lat należał do ścisłej czołówki WRC. W lutym zajął drugie miejsce w rajdzie Szwecji i był to jego pierwszy start w tym roku w Mistrzostwach Świata. Jutro większe przejaśnienia tylko w centrum i na południowym wschodzie, poza tym pochmurno na południu i na zachodzie będzie padał deszcz, najmocniej na południowym zachodzie, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, a wiatr słaby i umiarkowany na południu, porywisty w górach do 70 km na godzinę i tam sporo śniegu, więc możliwe zawieje śnieżne. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku 7, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 12, w Wielkopolsce 14, na Kujawach i na Mazowszu 16, a najwyższa temperatura jutro do 18 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Spoglądając w kartkę z kalendarza, dziś mówiłem, że imieniny obchodzą Ida, Marcin, Przemysław i Hermenegilda. Pytaliśmy o Hermenegildę. Pojawiło się wspomnienie Ireny Kwiatkowskiej i Hermenegildy Kociubińskiej. Panowie, no takie pytania zadajecie, Hermenegilda, i nikt takiego nie zna. No przecież Guslik miał ciotkę Hermenegildę. Tak jest, bardzo dobra pamięć. Guslik miał, taka ciotka miał, tak zresztą mówił. W audycji popołudniowej dziś poznaliśmy projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić, czy może przywrócić system kaucyjny w naszym kraju, a może tak odwrócić myślenie. Zajmuję się takimi akcjami zbierania śmieci i za to płacimy. To nie jest normalne. To nam powinni płacić za to, że zbieramy te butelki, że je oddajemy, że ich gdzieś tam nie wyrzucamy. Przypomnę, kaucja ma wynosić 50 groszy. 2 2 7 3 numer telefonu, ale nie tylko, także SMS-owo 71335. No i adres mailowy do korespondencji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Pan redaktor podawał tam adres mailowy i między innymi podawał ten symbol małpa, ale chyba dzisiaj powinniśmy być małpka. Chyba tak byłoby dzisiaj lepiej. Żeby potem ją w ciemności kryć. Nie Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa i kontakt z nami na trzy sposoby. Ważne sprawy. Nie tylko te nasze krajowe dotyczące naszych portfeli, ale także międzynarodowe. Za 19 minut 18. Zapraszamy do Trójki. Ewa Kaili, była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, wyszła z belgijskiego więzienia, ale pozostanie pod nadzorem elektronicznym. Podejrzana jest o udział w aferze korupcyjnej. Będzie musiała nosić elektroniczną zawieszkę. Więcej o tym Aleksander Ziemieńczyk. Kaili została zatrzymana 9 grudnia po tym, jak jej ojciec Aleksandros został zatrzymany w brukselskim hotelu z walizką zawierającą około 600 tysięcy euro. Detektywi dokonali również nalotu na dom Kaili, gdzie znaleźli kolejne 150 tysięcy euro w gotówce oraz inne kosztowności. Katar, Maroko i Mauretania są podejrzewane o wykorzystywanie gotówki i prezentów w celu wpływania na europejski proces podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Areszt Kaili był kilkukrotnie przedłużany. Inni podejrzani, czyli belgijski europoseł Marc Tarabella i były włoski eurodeputowany Antonio Panzieri, również zostali zwolnieni z więzienia i są pod nadzorem elektronicznym. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki powiedział, że Qatargate to nie pierwsza afera korupcyjna w strukturach unijnych. Jak zaznaczył, ostatnie przeszukanie siedziby Europejskiej Partii Ludowej świadczy o tym, że Unia Europejska ma problem. Myślę, że gwarancją, że ta sprawa będzie wyjaśniona, jest to, że prowadzą te śledztwa nie instytucje unijne, tylko no właśnie belgijskie służby, belgijska policja, także policja niemiecka, bo obie te policje przeszukały siedzibę Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie jeszcze niedawno urzędował Donald Tusk. No i rzeczywiście afera ta uderza także w szefa Europejskiej Partii Ludowej, bo chodzi o jego kampanię wyborczą, zarówno na szefa Komisji Europejskiej, jak i do Europarlamentu. A zamieszany jest to ważny polityk, szef parlamentu jednego z landów, polityk CDU, pan Mario Voigt. Kilka dni temu belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli. Funkcjonariusze przeszukali siedzibę partii. Według wstępnych informacji policja przejęła komputery związane z oszustwami finansowymi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że to dzięki mediom publicznym do Polaków dotarły informacje o aferze w Europejskiej Partii Ludowej. Poseł mówiła, że media sprzyjające Platformie Obywatelskiej pomijały ten temat lub ograniczały się do zdawkowych doniesień. Joanna Lichocka przypomniała, że to na wniosek polskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej, do której należą Platforma Obywatelska i PSL, partia odwołała spotkanie zaplanowane na przyszły tydzień w Warszawie. To jest skandal, który z całą pewnością wstrząsa sceną polityczną w Europie, w Brukseli i będzie miał swoje konsekwencje. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby zajęcie komputerów, dokumentacji, wejście do biur właśnie największej partii politycznej nie było poparte, umotywowane bardzo poważnymi oskarżeniami. Jeżeli policja decyduje się na tak mocny ruch, no to musi mieć powody po temu. I Donald Tusk ma prawo się obawiać również o swój wizerunek, bo przecież był szefem tej partii. Wszyscy wiemy, że on był iluzorycznym szefem. W aferę mają być zamieszani również pracownicy Europejskiej Partii Ludowej. A więc temat rozwojowy, więc pewnie do niego będziemy wracać. Za 14 minut 18. Fiona w audycji popołudniowej, a my dziś między innymi o systemie kaucyjnym. No i przywołujemy także wspomnienia. Państwo także. 2 dwójki i 7 trójek. Pamiętam, jak byłem młody chłopak, to jeszcze były lata 60. My jako chłopcy zbieraliśmy butelki. Chodziliśmy po sąsiadach, nie sąsiadach. Zbieraliśmy butelki, zbieraliśmy tak samo na śmietnikach. Ponieważ był skup butelek i żeby poprawić swoją sytuację finansową, to zbieraliśmy te butelki, one były jeszcze wtedy lakowane, nie było teraz takich opakowań jak teraz, tylko jeszcze normalny korek i zalany lakiem. To żeśmy to myli, czyścili, owijaliśmy ten lak, żeby zebrać trochę tych pieniędzy. I oczywiście to się opłacało. Proste? Proste. To takie proste, tak wpadać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod krocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. W pokoju plakat stąsów, już się na nas napatrzyli, w ciemno chcemy stworzyć świat, dawno ułożony dla nas i tak, nieważne co zrobimy i tak. Powiem ci, że cię kocham, choć to znaczy tak niewiele, zawołamy przez okno, gdzie są nasi przyjaciele i tak, nie było ich, nie przyjdą i tak. Do wiary, że aż tak mamy siebie, nagły brak. Gdziekolwiek sparam z tobą, gdziekolwiek. To takie proste, tak wpadać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. Takie proste, tak wpadać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. To takie proste, żaden pośpiech. Marzymy o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. Za 11 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym cyklu czwartkowym to oczywiście cyberczwartek, a gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Niedawno mówiliśmy o oszustwach jednej z popularnych platform zakupowych w Polsce, a dziś o ofiarach, które stają się ponownie ofiarami sprzedaży internetowej. Pani doktor, jak to możliwe? Bezczelność oszustów nie zna granic? Panie redaktorze, jedno to bezczelność, drugie to taka, powiedziałabym, wyrafinowana podłość, bo w ostatnim czasie mamy do czynienia z taką nowatorską, w cudzysłowie oczywiście, formułą, a mianowicie osoby, które już raz naciągnięto, nabrano, wykorzystano, pozyskano ich dane, atakuje się ponownie. Czyli wysyła im się maila. No właśnie, jak działa ten mechanizm. Najpierw coś kupujemy, tak? Rozumiem, że zostaliśmy oszukani. Zgłaszamy to albo nie, może to przeżywamy wewnętrznie. I oszuści teraz docierają jeszcze raz do nas, to ci sami? Ci sami, ci bardzo sami. Często, tak, bo mają nasze dane, naszego maila, informacje, że jesteśmy podatni na tego typu oszustwa. Że co, że mogą nam oddać pieniądze? Nie. Dostajemy informacje, że rząd, bo ta strona, która się podszywa pod stronę rządową, właśnie informuje o tym, że rząd wie, że jesteśmy oszukani i w związku z tym chce ofiarować nam odszkodowanie za to, że zostaliśmy oszukani. Aha, tak to działa. Myślałem, że trzeba, ale możemy odzyskać twoje pieniądze, ale trzeba coś uzupełnić. Nie, tu nie jest odzyskać swoje pieniądze, tutaj jest informacja o tym, że oddamy ci pieniądze i oczywiście, że trzeba uzupełnić. Bo wiemy, że zostałeś oszukany. Tak, i oczywiście, że trzeba coś uzupełnić, a konkretnie kliknąć w link, jak to zawsze w tych fałszywych mailach bywa, podać imię i nazwisko, bank do przelania środków z odszkodowania. No i najczęściej też numer PESEL i ewentualnie jakieś dane związane z numerem telefonu. Czyli uzyskanie odszkodowania w ramach programu, nie wiem jak to nazwać, ubezpieczenia oszustwa, to już taki metapoziom. No można tak to nazwać faktycznie, jako metapoziom oszustwa. Mhm. No procedura jest bardzo podobna do tego pierwszego oszustwa, tylko teraz nabieramy się nie na nasze pragnienia, tylko złodzieje wiedząc, że na pewno przeżywamy to, że nas oszukano, a niektórzy może stracili naprawdę potencjał potężne pieniądze, żerują na tym, więc dają nam kolejną informację. To teraz rząd, czy jakaś tam państwowa spółka, czy państwowe ubezpieczenia oddadzą nam pieniądze w ramach rekompensaty za to nasze oszustwo. No i w ten sposób pozyskają o nas jeszcze więcej danych, bardziej szczegółowych, no bo instytucje publiczne na ogół mają prawo do takich danych jak PESEL, a ubezpieczenia, no faktycznie numer konta bankowego wydaje się wiarygodny. I tu padamy ponownie niestety ofiarą tych oszustów, no bo jeżeli podamy numer karty czy numer konta bankowego, a nie daj Boże numer PESEL, no to rzeczywiście może nas spotkać wiele problemów, bo te dane akurat mogą służyć tym złodziejom do, no, do różnych czynności prawnych, które mogą nas wpędzić w kłopoty. Tym bardziej nasza czujność może zostać uśpiona, no bo kto wie, że zostaliśmy oszukani wcześniej, prawda? To tak, jeżeli tak. mamy poważną instytucję, czy państwową, czy bank, czy ubezpieczyciela, no to już łatwiej. I tu dodatkowo jeszcze jest ta potrzeba, panie redaktorze, bo niestety ten system jest wciąż jeszcze prawny, niedopracowany, jeśli chodzi o cyberoszustwa, więc bardzo często tacy użytkownicy oszukani mają takie poczucie, że nikt się ich sprawą nie zajmuje, że to trwa wieki, że już nie odzyskają tych pieniędzy. Często też no, rzeczywiście nie udaje się ich odzyskać. Natomiast taki pomysł jak oferta ubezpieczenia społecznego no, działa właśnie jako taki plasterek na ranę, która już się gdzieś tam zabliźnia. I użytkownicy bardzo łatwo wierzą w to, że rzeczywiście ktoś w tym momencie chce się zająć ich sprawą, chce im pomóc. No musimy to niestety jednoznacznie zdementować i powiedzieć, że nie ma w Polsce takiej instytucji, która zwraca pieniądze za oszustwa w cyberprzestrzeni. No więc musimy jeszcze póki co liczyć tylko na siebie i swój rozsądek i czujnie nie odpowiadać na tego typu maile, ewentualnie zgłaszać je jak najczęściej do odpowiednich organów. No właśnie, bo są takie instytucje, które walczą z cyberprzestępstwem. No między innymi CERT w NASK-u to stara się robić ta jednostka i zachęcam do tego, żeby tam właśnie zgłaszać te przypadki, bo NASK ma narzędzia do tego, żeby takie strony zamykać, czyli robić coś, co spowoduje, że te oszustwa dalej nie będą się rozprzestrzeniać. Kolejne osoby nie nabiorą się tak jak my, tak? Tak, ale też my ponownie nie będziemy narażeni na tego typu ataki. Tam też można zgłaszać jakieś swoje wątpliwości i pytania w związku z bezpieczeństwem. Do tego zachęcam, żeby rozwijać tą swoją świadomość związaną z bezpieczeństwem w internecie. To jest bardzo ważne. Zachęcała dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Make a one man weep, make another man sing. Change it.